Layangi Yakobus. Yakobus bab 1. Salam saka Yakobus, abdine Allah sarta Gusti Yesus Kristus marang talerolas kang padha sumebar ana ing tanah moncong. Para sadulurku, anggepen sawijining kabungan menawa kowe padha ketaman pacoban mawarna-warna. Jalaran kowe padha sumurup menawa pandadar tumrap pracayamu iku nuhake sabar mantep. Sarta sabar mantep iku karben metokake woh kang sembodo, supaya kowe dadi sampurna lan mateng sarta ora kekurangan sawiji apa. Dene menawa panunggalanmu ana kang kekurangan kawicaksanan, iku nyuwuna marang Allah kang maringi marang sakaing wong kanthi lomo lan ikhlas, temah bab iku bakal kaparingake marang wong mau. Mung wae panyuwune iku kanthi pracaya sarta aja nganggo mangu-mangu. Jalaran wong kang mangu-mangu iku padha karo ombak ing segara kang diuntang-antingake angin merana mrene. Wong kang mangkono iku aja duwe pangira menawa bakal nampa apa-apa saka Gusti. Jalaran wong kang atine mangru ora bakal tentrem uripe. Sadulur tunggal pracaya kang asor iku mungkoga samangsa kaluhurake. Dene wong kang sugih iku mungkoga manawa kaasorake. Jalaran wong iku bakal sirna kaya kembanging suket. Sabab sawise srengenge mlethek kalawan panase kang sumelet, banjur ngalumake suket iku, teman gogro kembangi lan ilang kaendahane. Mangkono uga mungguh wong sugih ia bakal sirna ing sajrone sakaing pambudidayane. Rahayu wong kang tanggon sajrone kena pacoban. Jalaran menawa wis katitik tanggon bakal nampani makutaning urip kang wis kaprasetyaake dening Allah marang wong-wong kang padha tresna marang panjenengane. Menawa ana wong kang kena pacoban, aja ngucap mangkene, aku lagi dicoba dening Allah. Jalaran Allah ora kena cinoba dening piyala, sarta panjenengane ora nindakake panyoba marang sapa wae. Nanging saben wong dicoba dening pepinginane dhewe, jalaran diseret sarta dipilut dening pepenginan iku. Menawa pepenginan iku wis ngandhut, banjur nglairake dosa, lan samangsa dosa iku wis katok, bakal nglairake pati. Para sadulur kang dak tresnani, aja padha kesasar. Saben peparing kang becik sarta saben ganjaran kang sampurna iku asale saka ing aluhur, katedhake saka ramane saking pepadang. Kagem panjenengane ora ana wawan utawa gambaran bakal molah-malih. Marga saka karsane piyambak, panjenengane wis nitahake kita sarana pangandikaning kayekten, supaya kita padha ana ing tataran kang pinasti, padha dadi putra pambarep ing antarane para titah kabeh. Para sadulur kang dak tersenani, elingo marang bab iki. Saben wong diinggal menawa ngrungokake, nanging disareh ing wicara. Mangkono uga disareh menawa nepsu. Jalaran nepsune manungsa iku ora nindakake apa kang bener ana ing ngarsane Allah. Mulane padha buangen samubarang kang reget sarta piyala kang kliwat akeh lan tampanana kanthi sareh. Pangandika kang katanem ing atimu, kang kuwaos nyelametake nyawamu. Nanging padha dadya wong kang nindakake pangandika, aja mung ngrungokake wae. Jalaran menawa ora mengkono, kowe ngapusi awakmu dhewe. Sebab menawa wong mung ngrungokake wae, mongko ora dilakoni, iku upamane kaya wong kang lagi maspadakake raine kang sanyatane ana ing pangilon. Sawise ndeleng raine banjur lunga lan nuli lali kaya apa rupane mau. Nanging sapa kang neliti angger-angger kang sampurno, yaiku angger-angger kang mardikaake manungsa sarta padha diantepi, dadi ora mung ngrungokake banjur nglalekake, nanging lakoni kanthi temen-temen, iku bakal rahayu marga saka panggawene iku. Saupama ana wong kang rumangsa ngibadah, mongko ora mekak ilate, iku ngapusi awake dhewe lan pangibadahe tanpa guna. Pangibadah kang murni sarta tanpa cacat ana ing ngarsane Allah Rama kita, yaiku mitulungi bocah lolo sarta para randha sajroning kasusahane lan jaga supaya awake dhewe aja nganti dijembrake dening dunyane.